أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون دعاء كريمنا مثال د تطویفی دنیوی ذکر کئی د پاره د منکرین او شرکونکو مشرکین په برکات ته دا مثال د تطویف دی او حاصل بیدایی چې وګوره دا کسان دی الله او ته نعمت ورکړه او باغ او وینا شکر وکړه ناغه نعمت ته الله واغستو او عذاب پر راغې دارنګه دا خلق الله حدیث د قران او د بیاست رسول له نعمت ورکړه دی او دینا شکر کوي نا الله په بدی په دنیا کې عذاب راولي چې څنګه داغه مشیت او اراده ای ان بلوناهم یقینا ازمیخ کړل موږ په دوی باندې کما بلونا اصحاب الجنه لکه چې ازمیخ کړو موږ په باغوالو باندې اذ اقسموا کله چې قسم کړو ليصرمنها چې خامخا ضرور لو کوي به پرې کوي به مصبيحين په وخت صبح کې ان بلونا یقینا مون پدی ازمیخ کړه دې مراد ته بلانا امتحان ازمیخ دې لکه تحقیق دې سورې ملک کې تیر شو ليبلوکم کې عدل ته فعل ماضی په خپل معنا د مراد دې ابتلانا نعمت د قران او بیاست رسول له اور دنیا نور نعمتونه من قراکونه و غیره دې یا مراد د بلانا عذاب دې او فعل ماضی په خپل معنا او مراد د دینا عذاب د قحط تی لکه پا مکوالا چه راغلی و سوره نحل 112 کی تیر شوی دی داد بو سوره دون آغا دی چه منگا بلونا ماضی پا خپل مانا والو او کلکه پا مانا دا مستقبل والو مانا رستو پا دنیا یا پا آخرت کیو پا دی عذاب رازی نمورات تی عذاب دی بیا لکه سنگ چه ازمیخ کرو من پا باغوالو مشهور قصه دا مفسرین لگی چه پا یمن کی صنعا کی صنعا خار ته نزدې دو فرسخه کې نزدې او د عیسی علی السلام نرستو دا غد رفع نرستو تا خلقو او دا کسان چې پلار د دې خسړیو رستو زمکه او باغونه دي د پاتې شو نو دې مقام کې داغه تذکرہ کوي د دې عذاب اجمالی بلونا سره ذکر شو کله چې په معنا د ازادي نو سعلت دا عذاب ورپسې آیت 18 د 21 نه تر 25 پورې بیا ذکر کړي ایز اقسمو کله چې دی قسم کړو چې لا یسرمنها خامخا دا فصل به پرې کوي مصبحین په وخت صبح کې سورم اصل کې پرې کول ته وي او مراد دلته د فصل او د حرص پرې کول دي لکه څنګه چې مشهور ده اطاعت لآمری کی بسرم حبلی مریهم فی احبتهم بزاکن سرم دیتو یا سرین داغ پوری دوئی چې د چیلے و دسخی وغیرہ پیرو دون کی بچی پخلو باندیو تڑی دا پار ریش دا مور نا پین روی لکه زمون خلق دے اوغی غلام دیتا تیلو واشی کنا او سکسان دا سری چه اغی اغا سخیلا کٹیلا یا اغا بیزو بچی دی غیلا د ګړو بچی دی غیلا د خپل ولادت تړلې څه شی وتا چولی نه مور ته خپل نشي چولې چې په دې وروي سورما به عربه کې هغه صحرا ته وي چې بکی وبو چی شي هغه وخې ته هم وایي چې پیتې نه وچ شوي نو په دې ټولو الفاظو کې معنا د منع ده نو دې لفظ له یسرمنها کې اشاره ده چې پریکول په وخت د سبا کې په نیت د منع وګڼه اولا یستثنون جدائی نکولام جدائی نکولا مشهور قول داره چه انشاءاللہ نوی غیم قول داره چه ده مسکینان و حسین جدا کولا درم قول دا ابو صالح ننکل لے چه سبحان اللہ نوی او دلیل درست و قول اتائید که ده او یو سوال را دی چه دا مشهور قول چه انشاءاللہ نوی ده انشاءاللہ نوی لسر رضا سے غط عذاب سنگا مستحق شو دا څه دومره غټ ګناه خو نه کنه نو جواب وکا چې ان شاء الله قصدن نو ویلی چې دا الله د صفت د مشیت او ارادې نه انکار کو کنه دا کیره لرله چې د بندگانو کارونه د الله په اراده او مشیت نه دي لکه په دې امت کې د قدریو ډېر لا عقیده ده منکرین تقدیر او یا منکرین حدیث ادا انکار خو کفر دی کنه او دیم جواب بنا په دیم قول داده چهسه ده مسکینانو پاسل که اغمال ده چه پنون ده اللہ ورکی دیشی زکاة ده او بلا حسه ده غیر الله پنون سره چه مشرکانی ورکی او اگر دی پنیز بانده من جوور ده بابا یا انوسی ده اغا بابا ده ورکی نورو مسکینانو لینو ورکی نو ده خلقو ده دویم ایسا ورکولا و ده خصفا شرک ده خود اللہ اغا زکاة ده نورکو کدرین جواب چه سبحان اللہ نوی نو ده بنا پا ده قول سبحان اللہ نوی الاشاره ده چه ده شرک نه الله پاک نه گاو او دا یقینم سبب ده عذاب ده اگر چه ده خلق رستو رده نبیا توبه استه ده لکه رستو را روان دی نو فتواف علیها طائف من ربکا نو راغ پاغی بانده ده شپیر آتون کی عذاب ده طرف ده ربستانا من ربکا تا طرف ده طرف نا و هم نائمونو حال دا چه دیو دو دا تفصیل ده عذاب ده چغه ته اشاره او په بلونا کې یو معنا سره امام فرا او ابن جریر وغيرها وی طائف مختص ده هغه مصیبت او عذاب پوره چې هغه صرف د شپې راځي د شپې چې کوم عذاب راځي کنه هغه ته طائف وی او دا فرا ویلو پر دې دې نقل کړو خپل تفسیر کې مې ربک بیا متعلق دې رطافه پوری نو طائف میں رب دیکھو یا صفت دے دا طائف پا تقدیر دا مقدر چھ مراد دا طائف نا وسوسی چھ اگر شیطان تا منصوبی لگا سور عراف کے ہو 201 کے بدے مانا نائمون مانا ادو فاسبحت کسریم نو شو اگا پشانتا دا پریکڑی شوی پشانتا دا لوکڑی شوی دا دوار دلائل لی جب عذاب دا شپیر آگلے ہو او کسوریم پشانتا دا لوکڑی شوی دی سوریم تکی که دیره مانه وی چاوی اغا اونا چی میوی تی پریکلی شی یا فصل لی چی لوشی غیت سوریم موی دویم دا چی تور شپیت ہوی درین دا چی اغا ایرو تاوی چی توری مان اغا باغ اصو دیده نو تک تور کاری دا پشانتا دا ایرو او مانه طولی قردبی نقل کلی دی کل لیل الاسود کل رماد الاسود کل زرع المحسود المقتو نو ټولې ګولې شي نو شاغه پشانتا د تورې شپې یا ش پشانتا د لوکړې شوی فصل یا ش پشانتا د سوریم ش پشانتا د تورې شپې تورو ایرو د سلی د تورو ایرو سلی معلومې ده نو فتنادو مصبحین سار کې وختي خلق ځان رسی پټو دا او باغونو ته چې کړه د میو شکولو یا د فصل د لو ټیمی کنه نو فتنادو اوازونه وکړلې او بلتا مصبحین په وخت د سبا کې دا تفصیل د سبب د عذاب ده معنی دا چې طریقې اختیار کړل چې غریبانان خبر نشي نو اوله خبر خو یو بل لاجه مقول دی په اواز کولو تنادی یو بل ته اواز او سبا وختي د دې وجه نه مقرر کړ چې مسکینان بودی یا به عبادت ته الله کې مشغولی چې موږ به اخلاص شو مونگ پتے بنرازی نیو بلتے آوازو نشورو کلپو وقت سبا کے سیوے آنیغ دو اصل کی راہن تفسیری دارا غا تنادی تفسیر دے آنیغ دو آلا حرف کم داچ سبا وقتی لار شیخ پل پسلتا پل پٹیتا انکن تم سوارمین کا شرطاسو پریک ان کی ایم پسلونا میوی چی پونکی طولو تا حرس ہوئی او دې لفظ کې اشاره ده چې دې وی کرونده مونږ کړی دا مونږ پکې مهنت کړی دی او دا ورس زمونږ دینو په دې کې دا الله یې سره کم دینه په مونږ لازم شو چې زکاتونه پکې ورکو شلمې ولسمې پکې وباسو او لفظ د علام اشاره ده چې مونږ په دې فصل پرې کول باندې داسې غالب یو چې څوک زمونږ نه نشي منه کولې ځکه اعلی د الزام لپاره راځي په عربی کې یا لفظ د اعلی د پاره د تضمین دی نو معنا د اقبال لدی مقام کې معنا متوجه کېدل متوجه شیخ پلپټی د کنه ده کچره تاسو پرې کون کی لو کون کی فن تلقون روان شل دی او هم یتخافتون حال دا چې خوش خوش کولې او بل سران روستو د جمع کې دونه طریقه راتلو د باغ داسې جوړ کړ چې مسکینان خبر نشي او خبرې دی او بل سره پټې پټې کولې تخافت دا د خفت نه محفوظ دی په پټولو کې مبالغه ته وي او دا داسې طریقه ده لکه چې د غلا لپاره سړی ځي کنه او پټې پټ خوش خوش کوي چې نور څوک خبر نشي امون ورته هم خوش خوش وایو بل سره خوش خوش کول پټې پټې خبرې کولې الله يدخلن اليوم دا تفسیر دی اصل کې داغه تخافت لکه ان روړو ان ریاضی له تفسیر د پار کم دی کې جراشي الله يدخلن اليوم اسنا چې داخل شي پتا سو باندې د باغ تا اليوم نن روز علیکم پتا سو مسکین سوق مسکینو غریب مقصد یې سي روان شو وهم يتخافتون حال دا چې دی غلي غلي خبرې کولې الله يدخلن اليوم اسنا چې داخل شي دے باغ تا پتاسو ننوز علیکم پتاسو مسکین سوک مسکین مانا دی دا خبر پتکلا یا لا مجلی مقدر دے نو دا علت و وجر دا غا تخافت و دا مبالغه دا بمن آده مسکین کی او مطلب پیدایی چی مسکین لر داخلی دو قدرت ورنکے اگر چی غب داخلی دل غوالی خوچ داخل نشی کوری ایسے نشی مونگا لو شورو کو پدی که مسکینان راشی او غید اللہ پنم زمون نسو غوالی یارا نزکات غوالی الله يدخلن الحل يوم سنا چې داخل چی دی باختا نن روز علیکم پتا سو باندې مسکینون سو غریب او غدا او سار وخت دیاله علا هر دن خوب غصا قادرین پدا سے حال کې چې ځان قادر غنو په لاو کولو باندې دا هر څه کې نه دی عربی کې بډېره ډېرو مانو راځي لکه قص کولو حاجت من کولو غصا کولو یو زیواله د دې ټولو معنو احتمال په دې مقام کې شته قرطبی دا ټول نقل کړی وی آزاد المصیر کې ابن جوزی رحم الله نو معنا اوسه سار وقتی راو علا هر دن چې په من کولو دو مسکینانو باندې قادرین ځان قدرت والا غنو چې بس مونږه بندم پلو مونږ اوس بس وګ نشي داخله دې چې راشي زمونږ سو کو واړي یا علا هر دن خپه غوسا یا لاړ په یوزه او بازوی حرب د دې د باغ او د مکان نوم دی دا غزه نوم دی غته حرب وی دا ټول تفسیرونه د مکان کې او ټول لا جمع کې دی مشي د غوسه حالون دی او دا مقصد هم دی چې مسکینان پکې منشي او خپل حاجتوم تر سره شي ایو زم لاړو او هغه باغ هم دی چې حرب نوم دی د ټول بګی کې دی شي نو فلما راوها او دې چې ورسیدل وی قتل خپل پټو تا نوې دالا چرته لارالو دا خوغه زینرې ازته خطا شو فلما راوها کله چې دی اولی دا غبا معنا ور مخامخ شو ورته نو قالو دیو بل ته وی ان لا ضالون یقینا من خو يرون کی دلاریو دا ډېر حیران دی دا وې نبی بعید او غړلا چې زمون باغ دې په داسې حالي چې مون نه جو لار خطا شوې ده بل زیاده رالو ناسا پہ سوچ را دے جزیخو مغدے بل نحن محرومون بل نحن محرومون بلکی من کو بے نصیبیو مانا رستو دا سوچو دا فکر کولونا دا قبل حرمان اقراریو کو کنا چی بد نصیبیو اور دے مناسبت سر کرتوی حدیث دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دلتو ذکر کرو مرفوعان چی غوی دا گناہون نزان ساتے زکا بندے او گناہو کی نداغی دا وجر تیار رزق نے اللہ محروم کی خواہ ته تیار رزق مزګه محروم کیږي چې دې په ګناه کې اخته شو او قران کې ردی تایید دا آیات ته دارنګي سورې رات کې آیت نمبر 11 ابن کثیر د بیهقین روایت نقل کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم د شپې د لو کولو د فصل او د میوه شو کولو نه منع کړی د شپې لو نه مکوای او دارنګي د شپې میوه مشو کوي نشکر نبی له سلام منع کړی نو به کې بډیرې دی ښا د ډیرو نقصاناتو نه الله تا بچ کړي. زمون خلک اکثر چې ګوري که نه نو دوی د شپې لو شروع کړي پای کې به ډېر مصائب را شي، ډېر تکالیف پرې را شي، او جزا د جنس ته عمل نه دي مسکینان محروم کړو نو الله دې محروم کړه که نه، ځکه بل نحنو محرومون. نو قال اوسطهم اوی او خيار د دی الم اقول لكم ايما نويلي تاسو ته لولا تسبحون چې تاسو ولې پاک نه ګڼئ الله دې شریک نه. اوسط په معنا د غره دی، او غره دینه په عقل کې ورای کې غره. او الم اقول لكم دلیل دی چې دې سړی مخکې دې د تبلیغ او دعوت کړو د تسبیح ویلو چې را تاسو راسه کوي دا خدای الله صدا زکات ته فرض دی هغه به ورکو، لیکن دې دعوت نه منو او هغه د دینه برائت نه کو. په کار خدا و چې دا دعوت نه یې منلی هغه دوی چې بای زماره سره بایکاټ نه، نو ځکه ورسره هغه هم راګیر شو کنی دغه یو پکې نیک سړی و نو د هغه پیسو مذاب راغی. او دا قانون دی چې الفاعل والکاتم سویان، کون کې او کم سړی چې په ځان غلی کې دواړه یو برابرۍ په ګناه کې، نو ده په ځان غلی چې غلی کنو دی پکې هم راغی. تسبیح په معنا د استثناء ده، او دا دلیل دی چې دې د توحید فی البرکات نه انکار کو، او الله یې د شرک فی البرکات نه پاک نه ګڼو، نو عذاب په دې په سبب د شرک کولو سره راغی. ا دې کې اشاره وا چې الله برکات پاک فصل کې چې چراغ نه د مسکینانو حق ادا شي، الله به برکات واشي. اکنی برکات ته ختم کی خاص تل پاپړه دی ول وړه دولس کنوان به ډکی، خو بیا هم چې لږ وخت تیر شي نو بیا دا غبې کی کله یو پسې ګرځي کله بل پسې ګرځي، او یو کندو به هم پوره نه ډک شي نیمبو هغه الله حق ادا کړي ته ګوره ختم وځي برکت کوغا چی کنه برکت دی ته وي. او بار بار ما ویلین دي یو تنم دروځي 500 روپے گٹی دی آڑی او بلوم 500 گٹی آیو ی پزانو په بچومو لګی او پاتیو سرم شي ادا بل پګه قرضدار شي. نو دا اوس برکات چولو والا الله دی، خصوصا حلال مال کی، او کله چې مال دا سره شي د الله او د بنده حق دا غینه ادا شه د نه کی الله برکات شي، ذکر رحمان نه کنه. نو قالو اوس دی وخت ټولو توبه وست خپه اخلاص. قالوا نبي سبحان ربنا پاکی در رب زمون لا اننا كنا ظالمين یقینا هم ظلم کوونکی دا نه ظلم شو در ظلم کو زکه شرک کو ظلم دین شرک له ظلم نزیب دا اعتراف د دې په ظلم خپل باندې دا توبه دا اصل کې پدا سے حال کې چوسو ته پیدا نور کی هو آینده ته پاره پیدا من شو. او سبحان ربنا من الله د هر قسم شریک او د نسبت د هر ظلم نه پاک دی. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ نُرَا مَخَامَخْ شُو بَعْضِ دَ دِي بَعْضُ بَعْنِي اَتَلَا وَمُونَ چِهَوْ بَلِ مَلَامَتَ كَوْ دا اشاره دا دیر خضوع آجزه کولو دا پتوبی کولو سرا ذکاری او دا دین اقرار دا جرمو کو کنن آنیو اَتَلَا وَمُونَ مَنَا یو تن ببل تے مرد تا دا مشورا را کلو چی مسکینان بمنکو نبل بوی مرد تا حکم کلو دا بخل کولو نبل وی تا ویلو چې د الله سره نور اولیاء او بزرګانو په نوم نظرانی ورکول سبب د برکات لري او بل ملامت کول شو وسو کې تلاوم. نو قالو دیو په یوزه ټولو یا ویلنا ہے تبعید مونلا ہے هلاکت دی مونلا ان کننا طاغین یقینا نو مونږه د حد نه تیر وتون کی دا نور مبالغه ده په اقرار د جرم او په توبه کولو کې. او فرق په مینز د ظلم او طغیان کې دا دی چ شرک کولو ته ظلم وي، ځکه چې الله فرمایي ان الشرک لظلم عظیم. او مسکینانو من کولو ته طغیان وي، ځکه په دې کې د حد نه تجاوز کولو ناشکری د نعمتونو د الله ده کنه. نو ځکه مخکې ظالمین وي دلته وي طاغین ان کننا طاغین. او عسى ربنا قوی امید دی چې رب زمونږه ان یبدلنا خیرا منها په بدل کې برا کې مونږ ته غوره ده دینا انا الی ربنا راغبون یقینا من خپل رب ته رغبت کوونکی یو. عسى ربنا دا جمله خبریه، لیکن مقصد پدې کې دعای اصل کې او پدې کې د توبې کولو په مستقبل کې د فائدې ذکر کړي. مان الله به موږ له غوره راکې دنیا کې یا په آخرت کې. او دلته وی ان یبدلنا ابدل یبدل ان یبدلنا یو نه وی ولی یبدل تبدیل دی، دلته ابدال مقصد دی ورغه. او تبدیل کې ابدال کې فرق دی، ځکه تبدیل تغییر د حال او د صفت د یو سیز د سره د بقا د اصل نه، او ابدال لري کول د یو سیز او رول د بل سیز په ځای د هغه باندې شیر سره د صفت نه ختم کول ختمولو د ځوالو کې دا فرق. او یو بدل نه ایو ان الی ربنا راغبون. حسن بصری رحمه الله وی چې زه نه پوهېږم چې دا کلمه ایمان راوړل او توبه کول دي او که نه د مشرکانو په طریقه باندې صرف په سختۍ کې الله ته رجوع کول دي. نو که د مشرکانو په طریقه وي نو ظاهره دا ده چې دوی توبه نه لیستی، خو په مشرک چې هم کله سختي راشي هغه هم دغه شان چغې وي. دارنګه امام قتاده هم داسې وي چې زه توقف کوم په دې باب کې چې پته نه لګي چې دا وروسته دوی توبه وباسلې ده او که نه. حسن بصری وي، لیکن ډیرو اهل علم دا وي، اکثر مفسرین وي، لکه مکه رحم الله چې دوی توبه وکړه او ایمان یې راوړو او الله ولا نور باغونه ورکړو. کذالک العذاب، دغه سې دی عذاب، داسې عذابی د دنیا ولا عذاب الاخرت اکبر، او خامخا عذاب د اخرت ډیر لوی دی. لوکانو یعلمون، کشر دی په دې نو دا کار به نه کوو. ګور دا متعلق دی اصل کې د انا بلوناهم سره، معنی عذاب د اهل مکه صرف په دنیا کې نه دی، بلکې چې توبه نه باسي نو په اخرت کې هم عذاب دی. لکه ویل عذاب الاخرت اکبر یا عام دی، لکه چې اصحاب الجنه معنی دغه باغ والے چې وو اغیل عذاب د دنیا ورکړی شو په سبب د شرک او په سبب د منع کولو د صدقې او د خیرات په نوم د الله او په سبب د بخل کولو په مسکینانو. نو څوک چې دا عمل کوي نو د هغوی دپاره دنیا کې هم عذاب دی او په آخرت کې هم دی، خو په دې شرط چې توبه ونه باسي. ولا عذاب الاخرت اکبر. قاسمی تفسیر قاسمی والا محاسن التاویل کې آخر د دې قصه کې ذکر کړی دی چې دې سره په هغه کسانو باندې رد دی چې زکات ادا کولو نه ځان په هیلو سره بچ کوي، چې په څه طریقه ځان بچ کړم. لکه بعضې مولان دي هغوی هیلې د اسقاط الزکات ذکر کړي دي، یا د اسقاط د شفې فقه کې شته، او نسبت د جواز احناف علماو ته کړی دی، هغوی بدنام کړي دي. سر کې امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات د هارون الرشید سره انتہائی نیک سړی و، بلکې علماو یې بطریق المحدثین محدثین ته ډېر نږدې دی. دغه وجه چې ډېرو ځایونو کې د هغه قول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه بدل دی، لکه د ماسپخین ټیم په څه ټیم ختمیږي، نو د هغه په هیڅ باندې مثل اول سره ختم شو، مثل ثانی سره مازدیګر شروع دی. امام ابو حنیفه وینا مثل ثانی دی، نو تقریبا نن سبا د هغه په اندازه باندې سپوبان نه درې نیمو بجو خوشا تقریبا راځي، او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په هیڅ باندې وروسته سپوبان دی یا لس منټه د پاسه سلور به راځي. دا فرق دی، او دا جمهور علما امام شافعی احمد ابن حنبل امام مالک هم دغه قول دی. دغه شان د ماسخوتن مونږ کې اختلاف دی چې سرواله ختم شي اګه نه غسپینواله ختم شي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې سرواله ختم شي، او باقی دریو وړو امامانو یې دا چې سپینواله ختم شي، باقی دریو وړو امامانو یې چې نه سرواله ختم شي. ادا قانون دی چې سرواله ختم شي نو کم از کم شل منټه نیمه ګنټه پس باغه پکې غسپینواله بیا ختم شي. د امام صاحب هغه ټیم وروسته دی په نسبت د هغه باندې، او د ځکه چې امام یوسف خبره د محدثینو سره ده. دغه شان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اوس تدبیرات تیر شو، کم کې مزل شتا او دورې د نورو کتابونو کې شتا چې د امام رحم الله په نیز باندې د اختر تدبیرونه د اختر د ورځې تر مازیګر پورې دی خو به نه وای. دا امام صاحب مذهب نه لري. امام یوسف وی چې نه جمهور علما او سن قول امام مالک احمد ابن حنبل امام شافعی نو تر سرور مې ورځې تر مازیګر پورې به وای. دا چې ډیرو مسلو کې نو امام یوسف محدثینو ته ډیر نزدې دی. نا کو ډیر نیک سړی و، دې څه چلو کو دی وی وی غلا هارون رشید ډیر لوی مال ورکړیو او دولت و سره ډیر وړي سپین اورډر سره و سره کوټي و سره ډګی وی. نو په اخر کې چې کله په وه جو اس کال ختمیږي په موبان زکات راځي کنه، نو خزه ته وی دا ماته ته هبه کو هغه به ما قبول کو. نو چې هغه ټیم به تیر شل شل و دی، نو بیا به هغه ته مال خپل مال واپس راکا. د امام یوسف دروخت په لیدي ګوره ها کتابونو کې شته و دور الوړ امام او دور تقوا والا انسان چ هغه په اخر کې کله وفات کېده علامه زهبی لیکلی دي جړلې. او یا الله تا ته پته ده چې ما د هیچا لحاظ نه دی کړی، نه مې استاد ته کتلی دي، نه مې بل چا ته کتلی دي. کوم ځای کې چې قرآن دی، کوم ځای کې چې حدیث دی، الله هلته ما هېڅ هم نه دي کتلی، هغې پسې تللی ما. او کوم ځای کې چې ما ته نه میلو شوی، زه کمزور یم، مسله کې ما ته نه دلیل قرآن کې میلو شوی دی نه په حدیث کې. نو ما ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل استاد ډېر عالم ښکاري، نو ما بیا د هغه خبره راغستې ده. دا قول اخر کی چې الله تعالی زمين پوښوي زما ذهن نه رسیدلې کما ته نس مخې ته قران او حديث هغه ځای کې چې اپدې نه زم ناغه څنګه چې خبره کوله چې دا یو دی او بل دا حديث هغه ته نو معلوم چې یو ځل خذ له ورکه چې ستا شو بیت واپس اخلي نو العائد فی الهبه کل کلب يعود على قیه. حدیث کې قرآنی کم سره چې چالو سشي اور کی او بیت واپس لی داسې لکه سپیچ خپل چالو نه زړي سپېقې وکړي بیا سټي غدا ګنده کار کوم د امام یوسف پسې دروغ وي کتاب ولیکو کتاب الحیل کتاب الحیل د خراسان مولانو کې مولا ولیکو او دا امام محمد لیکل دي هغه غریب په بدنام کو چې امام محمد داوی چې هلي جائز دي حالانکه نن سبا عالمگیری او قاضی خان او بزازی درې واړه یو ځای چاپ دي ما سره یو نسخه دایګه دا درې واړه راګیر کړی دي او دلته پاکستان نه چاپ دي په یوه کې کته هندیال فتاول هندیال لګیدلې دا تجلدا او دا پاسه په قاضی خان او بزازی دواړه لګیدلې دي نو په یوه کې سوې آی کې وی چې په دې هلو کې اختلاف دي چې کمی هلې هغه سېری معنا د پاره د دفې د ظلم دي د مظلوم نه امام محمد رحم الله وی چې ټولی مکروه دی ول فتوا علا قوله فتوا هغه په خپل لوي ته خو بل شان خبره ده او بل شان خبره کې امام محمد رحم الله خود سر نه ده هله قائل نه لې نو دومره عجیب خلک دي چې سره به یو سړي نه قائل دي او په څیر ته چې هغه داسې کول امام یوسف پسین دا او خپل حق او هلو ول هله ګر مولانو ناغي په دنیا کې دا هله مخه ته کوی نو خلکو دوی زمو قلدی مکنه امام یوسف په کول په کړه هغه هم په لهله کوله استغفر الله دور الول امام غدا سے کل تاسو سلفم پر نقود لعن آخر هذه الامت اولها رسو رد امت بپاول بان لعنت کی غنی خلق کو تاسو غی بدنام کرو کم دے تاسو غی بریزی دی دیرو زیونو کے غیر غلط خبری منصوب کری دی حالانکہ غیر غری بانان بدا غیر رجوع کری چرتے ہو کمزور خبر بدا غیر نکلی اور رسو باغی ویلی چی بائی دا سندا لیکن دی اگر رسو خبر نرالی چی غیر رجوع کری دا اور ان بے خبر براوالی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د اسوه قول المکروه سوره نحل کې تاسو ته ما خبره کړو وه هدايه والا پدې باندې زور او زیر ترخه خبره کړې نه ول دلیل پیش کړي اگر چې حیات الحیوان کې په علامه دمیلی کمال الدین دمیری د اومه سره عالم اته می هغه به خرات کړې ده هدايه والا باندې خو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا خبره چې ترالې چې هغه دا و چې د اسوه مکروه ده نو بلې غاړې ته دا قول دا ولې درالې چې علماء یې غته رجوع کړی دا هغه واپس شې نه دی خبرې نه د بخاری حدیث ده چې نبی علیہ الصلات والسلام اجازه ورکړو چې دا اسوه خولې شي ودا الله باندې د امام ته بغا قول لاواله چې کوم رجوع قول له علما او مولانا د الحیلت نویم لیکل دي مجموع الفتاوی والا چې امام ته به رجوع کړي دا یو مسله خو نه ګر مسائل داسې دي چې دا شل کړي نو قاسمی وی ودا خلکو ته اشاره ده چې وحیلې مکه وړ خلک داسې دي چې زکات په فرض شوی ا دې راجستانه باندې تاسو یو رټ دې زما په لور باندې خونه کیږي او کده زومله نور په زومګي باندې خو کیږي خرید دې کړه نو پیدا چاته دي تر دې وای تا لور دځي کنه دي نو پیدا پرې بیا لور دوه باندې له کاندو یا رب بل چاله ورکو نو خپل له ولې نو ورکو دا ظلم غره نن سبا ډېر دی اډېر متشرعين خلاص ځان ته دیندار وي او غپدې کې اختري اغيده لبي کوي بلکې دا هو بګه خامخه وي چې دا الله کمال کې قبول کړه الکه څه ضرورت چې هغه په شرمونو باندې شرمای خو چې پوهیږي چې هغه غریب دی او کیږي په زکات نو غلې غونته لور دا په دې په بچو کارو ابو جی هدیه راکړه تا ته پته را باقي کتا یقین دا راغی چې هغه غریب نه دی ټیک دی بیا به نه ورکړي که یقین دی او که یقین دی نه تا ولا ورکو هغه په حقیقت کې مالدار خو هغه منه ورکړه ستا زکات شوی دی هغه جرم ولې چې هغه باندې نه کېده هغه هغه ځان له مدرسه زکات شوی دی لکه تا خو ظاهر حال ته کتلی تعلیم الغیب خو نه الا یکلف الله نفسا الا وسعها سورا سانا مثلا ادي دي داجو کو چنه داوال دا الله په مال کې قبول کنه لکه پیسې ډیره غټي ورکه چې بیا دو مان مال اعظم کې جاي چې دا الله په مال کې قبول کا ورکه ولا غلې کون ته بس خوشو خبره ختم شو او دا ټیک ده ته په وی بیچاره خلک برابر نه بیا په نامه لګي چې زکات نو ورکه کنه د خلکو مخ کې ورکول شي لکه چې زوګ داو نو چې زکات نو ورکه یو اگر چې دا غی جرم دی لکه ستا چا تر کار سره دې زکات ورکې غنو ورکې خو الله سره دا غم معاملہ ده یو سړی موږ کې یا نه کوي البته که تاسو په قوی ذرایع او دا پتو لګری چې دا سړی زکات نه ورکې نو ٹھیک ده کله کوم ته سره ملاو شه خیر کوي ولا وکا دا غی شریعت په تنه نه نه باندې د خلکو مخ کې خبرې مکو پجمو دې مکو یو بل تمو اې پلانې نه ورکې ډنګې نه ورکې ستې جوړې ته اخر ولې سره ستانه لګی دا خپل قبر کې سملی خپل قبر کې سملی د نصیحت په تور کا کول شي ناغه په دې طریقه کول شي چګله کوم تلاشه کینه وسره وته رور زبر پتا خ پکېګما دا زکات ورکوا دارنګ تا باندې حج فرض دی حج وکا اسنه چې سباله د الله په عذاب کې راګیر شي او پټ وته وای چې تا وای ما یو تا بل ته چې څوک دنه خبروم نشي دا وته خبره کړی دا بیا وګوره چې دا غیا سر کیږي او کنه کې ډېر بډې لوی سرې ښه په نسبت د دې چې تلګې هغه په سپراپې ګڼډې کې چې زکات نور به پلان کې ناغه وینه ورکو ما چې ما کې ناغه وته کو پر کله کې تا الله دې را پیدا کړي خلک کافر کا دا زمونږ یو مرض جوړ شوی دی، مولا کې هم دا مرض پروت دی، امی کې هم دا مرض پروت دی. نو بعضې کسان په هیلو ملو ګورې ځان د دې نه داسې هیلې ډېرو مولانو جوړې کړې. ښه، فقه حنفي کې مسله دا ده چې قرباني واجب ده، د باقي دریو واړو امامانو په نیز واجب نه ده، سنت ده. سلفو کې بعضې کسان ورته مستحب وایي، خو امام ابو حنیفه خو یې واجب ده. نه چې واجب ده نو سرمن روغه سرمن دا چې کله پیسې کړی شي نو دا به صرف غریب له ورکې، بل چاله نه شي ورکولی، او هسې سرمن مالدار له هم ورکولی شي. خو احنافو سره دا قید ټکي لیکي چې دا به ورته ووایي چې یاره دا به ته خرڅې را خرڅې نه ګورې، که هغه خرڅوي نو بیا به هغه پیسې چې غریب له ورکې هغه نه شي استعمالولی. ځان له دې نه مثلا هغه بوخه جوړوي، ځان له دې بل څه شی جوړوي، کټ مټ ته جوړوي، بل څه ته جوړوي. هغه کوي زه به خرڅه کړم او په دې باندې به اجرې له کټونه وایي، موږ به خرڅې کړو په دې به اجرې له کرسې والو. نه، غلطه ده، هغه حرام دي. لیکن کدا د پړي په ځای باندې استعمالي لکه پخوا به کټونه د سرمون نه جوړول نو ٹھیک ده، عام سړی پکې کې نه استی شي، پیدا دې غستی شي. خو دا احنافو مسلک دی کنه، نو دی ورسه چلو کو دی به وي پلان کله راوړې الکه ته قبل وې ناغه به قبول کوې، دا اوس تام مال دې دغلې ورکا ذخیره پینځمه پاکستان شو، شپږمه پاکستان شو، لالچ به ورکو کنه. لکه مطلب دا دی چې پتا باندې زکات را ډولو ما، یو ته اندل زکات ورکا، بل ته اندل زکات ورکا، اخر کې هغه ته مې پینځمه پکې مال راکو ورې ځکه ما در راټول کړو. نو شرمې ګم نشي دا کار کوي، دا خو ډېر ناکار ټیک ته دارو چې ترغیب مو ورکو چاله. لیکن په دې طریقه چې دا پکې حصہ جوړ کړه، او مطلب دا دی چې دی پکې دا والی نورې بدی خوراکي دا جمعه دې ته محتاج دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل پیسې په ولګو پکارې چې مسلمان جمعه دا چې جوګی چې دا څه کور نه، او صحابو طریقه دا و چې دوی ته تللی دي لومبه د جمعه کوشش کړل، د جمعه ته خو خپل جوړ کړل، کورونه دغه په نسبت باندې کچو کمزوري او موږ کورونه او بلډینګونه خو جوړو، خو جمعه کې کچې د سکار مار کیږي نه، یو به متر چیرې دا خو دا کې نو نو خپل ډیرې د پاره خو چا دا و نه کړو. او کور کې چې کله میرمن ده دا وای چې ورشاو چونه راوړا پلانې شیرولا ډینګیشن بیا خو قرضون کې دغه د پاره منډي وای، خو د الله په کور کې کیږي نو پتا بد لګي. مسلمانان راځي نو په کارداري چې داغي د عبادت ته پاکي او صفائی، بل د پاره نه یو کافر راشي، بی دین راشي، او هو ګوري نو چې په هیڅ د مسلمانانو مرکز داغي د عبادت زې تم رخل دې تم رخصته دې ډېر لوه سری ګوري. ها، مون سره وملګرو کینیډا کې ټول عمر لوي شوی دی، دوه سو کالو د پنجاب نه تله والته دنیا کې د ټول نه غټ ملک کینیډا ده، امریکا نه هم غټ دی. ناغه یې په ټول ملکونو ګرځېدل، ډېر زوینه مې کتلې دي تراغ وایټ هاوس پورې. لیکن وزیر ته پر ابو عزت قسم خورم، پنجابي اصل کې فرانسیسي خځه کړې و، ځامن یو پښی انګریزانو وی چې ما د مسجد نه وای په شان ته خسته جمعه په زندګی کې نه لیدلې، دومره خسته پاتې. ادا حقیقت ته دغه په یو یو برجې چې کوم قیمت لګېدلې ده، پیسې لګېدلې ده کنه، نظم چې د کلی جایداد ته کیږي. ښه، هغه ټول دنه کمپیوټر دی چې وګوري څنګه نو روز کیږي، چې څنګه نو ورته ځيږي نه، هغه پاسي کاپی راک اجو ټول ملک یو او چې ته بیان وایې دا برجې و اجه ما خام کیږي وګوره برجې دا ګیر چا پیره لیټونه دي، او هر یو برجې چې لګېدلې ده په سلورو طرفونو داغه نه سلورې کنډیشن دي. په دنیا کې د ټول نن وی دی ایر کنډیشن نظام د مسجد نبوي دنه نظام دی، دوه رغټ ایر کنډیشن په دنیا کې جوړ نشته دي، دومره لوی نظام دی، سیستم دی، دا سیستم بل دی نشته. دا وګوره دا الله کور دی، هغه خو له غوا دا نه چې مله غوا په، او بیا کوشش دا وکړه چې دړه نه ولګي. ښا، دا نه چې بل دی مجبوره کی چې نه دوره دوره براکه یا اور پسې شی ګرځي چې دې کې و غرضوا دا الله کور دی، ته پاتې شې په خیراتونو په چندو په دې طریقه باندې نه بس سوند کو ته ځوړم کا به بای دې کې ولې یا یو سړی ورکې نو دا شان کولاو دی ورکې دې ته ډو ګوري نه، او خلک مجبوره وای مولا کې دې شی سړی بډې غریبیا کې دې شی تک وخت یې غسر جیب کې پښتنه دی واړی چې ما ډېر ورکې نو یو سړی موږ چا دل نه کوي خبرو چې چاړه سم دی دې وجه نه سړی شرماوه ما نو هیلو د هیلو د دوکو د کار ادا چل گئی. نو الله جل شانو وی یاد ساته غره عذاب کی بمبتلا شیخا ځان په هیلو په دوکو غره کدی نه مبند دې ک قاسمی خیر کې وی زکات نه ادا کولو په هیلو سره دا غین ځان بشکول غره وی ظلم نه. نو کم کسان چغی په صحیح مانو کې ایمان والدی او د نعمت د الله شکر کوي او قدر داری کوي او دا غنی چې برکات ورکو انکه هغه دین داغي د پاره بشارت ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بشکا د پاره د پرهیزګارانو په دربار د رب د دی کې باغونه دي د نعمتونو. دا دیم باب تاسو خلاصه کې خبر اورېدلې ورزینا خو رستو د ذکر د تخفیف نه بشارت ته او فرق د فریقینو ذکر کړي. جنات النعیم جنات د جنت جمع دا او جنت باغ ته وي باغ باغ چې دوره ګوري چې دا غي د ونو د لا تک تزمکه پټه دومره ګوري او نعیم د نعمت جمع دا معنی دا چې باغات چې د نعمتونو نو سیوا پکې بل څه نشتا او فنا دا غي هم نشته په شان ته د باغونو د دنیا افنجعل المسلمین کالمجرمین دې کې اسرت کوي باغ چا باندې چې ایمان والو کفر والو په عاقبت کې فرق نه کوي بلکه حال د مشرکانو په دنیا باندې قیاس کوي چې داغي په دنیا کې باغونه دي نو آخرت کې به هم غني نه الله یو په نجر المسلمین کل مجرمین آیا نو ګرځوب مسلمانان په شانت د مجرمانو مالکم کیف تحکمون سد دلیل د تاسو سرنګي فیصله کوي څه غلطه فیصله کوي به دلیل اپ نه جالو حمزه د استفهام انکاری اصل کې او سوره سواد 28 آیات یا سوره جاثیه 21 آیات کې مدک شان مضمون دی مجرم هغه دی چې ښکار خپل ګناونه کوي او توبه نه وباسي نا خو زواجر شروع شو په دې کې رسو آیاتونو کې طلب د دلیل له مجرمانو نه پني جات د دی باندې چې تاسو سره دلیل شته او نه فیر دلایل ودا نو په دې کې نه فیر دلیل عقلی کوي چام لکم کتاب فیه تدرسون ما په دلیل نقلی شروع شو معنی دا تاسو چې کوم فیصله وکړه غلطه فیصله چې یو مسلمان او یو کافر یو شان ګڼي انجام د دوالو یو شان غنې نو تاسو سره ساقلی دلیل دی دا په کوم عقل باندې ته وای نشته عقلی دلیل تاسو سره نو نقلی دلیل شته عملکم کتاب فی تدرسون آیا تاسو له کتاب د چپاغي کې لوستل کوی ان لکم فی لما تخیرون چې یقینا تاسو لپاره پاغي کې هغه سیز دی چې تاسو ښه خواین معنا سو دا چې کتاب چې د الله له طرف نه وي او پاغي کې دلیل استاسو په شرک باندې او استاسو په دې غلطو خبرو باندې دا چې کتاب تاسو رښتا نشته اين لکم اصل کې دا مفعول لتدرسون د پاره چې تاسو پای کې دال ولې کنه نو په کار و چې ان په زور د حمزه سره وي ان لکه دا قانون دی ورسره حرف د لام دی داغه د وجنه ان مکسور راولې په زیر سره یا دا چې مفعول محذوف دی ادا جمله حکایت د مفعول دی معنی مدروس دغه دی مانا تاسو لپاره کتاب شته چې پای کې لوستل د دې خبرې کوي چې یقینا تاسو لپاره اختیار دی بس تاسو اجازه پښتا لما تخیرون مراد شرک قول یا کې د شفاعت شرکی دا نه سوره فاطر 40 او سوره روم 35 کې تیر شوی دی که سید سره زه پېښې کې کنه پتاو لګی دا عقلی دلیلون نشتا او نقلی دلیلون تاسو سره نشتا سلهم ایهم بذالک زعیم تپوسو که د دینا چې کم یو د دینا په دې باندې ذمہوار دی څوک شته د دې کې مقصد څه دی نفی د دلیل وحیده معنی الله وعده کړی ده تاسو سره ذکر وسته وي عملهم شرکا عملهم ایمانون عملکم ایمانون آیا شته ستاسو د پاره څه قسمونه علینا زموږ په ذمه بالغتم الى يوم القيامه چې رسیدون کی تر ورځې تر قیامت ان لکم لما تحكمون چې یقینا تاسو را پاراغد چې تاسو کوم فیصله کوي سلهم تپوسو کد دینا ايهم بذلك زعیم چې کوم یو د دینا په دې ذمہ وار دی معنی قسم شته قسم او عهد د الله د طرف نه چې پوره کوله پاغه باندې لازمی ځکه چې حرف د علاقه لزوم دلالت کوي بالغتون پاخو کلق قسمونه دې کې احتراز دې لغو قسمنا الى يوم القيامه د دې متعلق کوټي معنی واصلتون الى يوم القيامه دا چې قسمونه چې رسیدون کی تر قیامت معنی تر قیامت پورې ستاسو لپاره ازادي او معافي چیرته چې کوي نو جهیز وي شته یا بالغ په معنی د رسیدون کې او الى يوم القيامه بالغتن پورې متعلق کا ائن لکم لما تحكمون په دې کې ان که هغه توجيهات چې مخکې تیر شو مخکې تخیرون ذکر کو دلته تحكمون ذکر کو فرق دا دی چې اول کې مسلک او مذهب مراد دی معنی شرک او کفر بدعات کول او دویم کې دا هغه مسلک حکم د جواز او عدم جواز حلال او حرام چې وته وي هغه مراد دی نو تاسو ته یو څه ښه ذمہ وار په دې کې زجر دی او نه په دې دلیل د کفاله ده ذمہ وار او ذالک اشاره د مضمون د افنا جعل المسلمین کالمجرمین ده یا اشاره د اثبات د قسمونو ده زعیم ذمہ وار ته وي داوادار د صحت د دعوی ته وي مشر ته وي او مراد دا دی چې عالم یا مشر ستاسو په دې دعوه کې شته نشته نا خو نه فیر دلیل تقلید کوي لهم شرکا دې سره ام لهم شرکایا دیر شریکان شته د الله سره فلیاتو بشرکایم نو زپیش دي کې دغه شریکان خپل انکام صادقین کوي رښتینی معنی دا سی مولان و پیران و غیرشتا چه غی شرک و کفر جایز کی و گنیه او دلیلونو و سرنشتا قطاسو داغی بغیر دا دلیل شرعین تقلید کوای بیا او دا سی زور شورایی کیس کیون دی او کله چې دا سی شرکا دا دیو دا دیو جنه و توی فلیاتو بی شرکای هم معنی دا سی شرکا خو میدان دا خجت و دا مناظری دا نشا دیره دی دارنگی سورنان 150 کم تیر شوی دی نا خوا تخویف ذکر که یوم یک شخو سر بیاخا دا سی خلقو لن دیو تا بوره اینا بلوناهم یقیناً من ازمیخ کرے او پا دیوان نے کما بلونا صحاب الجنہ لکہ چھے ازمیخ کرے او من پا باغوالا ایز اختمو کلچے غی قسم کرے او لیترمنہا مصبحین چھے خام خاپری کی بدے باغلا پا وقت سباکے ولا استثنون و استثنائے نکولا انشاءاللہ انوے یا ولا استثنون نے جدا کولا حصد اللہ فطواف علیہا طائفم من ربکا نراغ باغ دشپی عذاب دشپی راتلن کے در طرف در ربستانا فطواف علیہا نراغ باغ طائفن دشپی و عذاب من ربکا سا درب در طرف نوہم نائمون و حالداش دیودو فاس بخت نشو اغا باغ کسری میں پشانت دلوکڑی شوی فصل یا کسری میں پشانت دتورش بھی یا کسری میں پشانت دستلی دیرو پتنا دو مصبحین نوازو نے اپڑی او بلتا پا وقت سبا کی انیغدو علا حرسکم چی وقتی زیخ پل فصل کا ان کن تم سواری مین کہے تاسو پرکو ان کی و لوکو ان کی فن فلقون روان شو وهم يتخافتون حال دا چې دی پټي پټي خبرې کولی غلي غلي خبرې کولی خوش خوشي کول الله يدخلنها اليوم اسنا چې داخل شي به باغ ته نن ورځ علیکم پتا سو مسکین غریب الله ملن او غداو سحر وقتی لاړ على هر دن قادرین چې په من کولو د مسکینانو ځان قادر ګڼو یا سحر وقتی لاړ على هر دن په غوسه کې قادرین چې قدرت والے گنگان پا خپل گمان کی پا منکولو دا غریبانانو مسکنانو فلم مارا آوا کلچ دیولی دا غباق قالونو دیوی انا لدوالون یقینن من خلارا یرون کیو لار را نیر شوا نبی سوچ را گئی چه بل نحنو محرومون بلکی منگا خو محروم ایو بد قسمت ایو قال اوسطم اوی اگو خیار دادی علم کل لکم آیاماتا سو تنوی لی لولا تو سب یخون ولی تاسو پاک نکنے اللہ دا شریکانونا قالو مدی ٹولوی سبحان ربنا پاکی دا رب زمونگ لئن کن انا کننا ظالمین یقین نومن ظلم کو ان کی پاک بلا بازوهم علا بازن راوران دی شباز ردی پا بازو یا تلاو امون چیو بلی ملامتا کو قالو دی ٹولو اقرارو کو یا ویلنا اے حلاکت دی منگلا انا کننا طاغین یقین نومن سرکشی کو ان کی آسا ربنا امید دے چه رب زمونگا این یوب دے لنا خیرم منها بدلک برا کی مونگ لغورد دے باغنا انا الى ربنا راغبون زکا چه مونگ پل رب تا توبہ استون کیو رغبت تو ان کیو کذالک العذاب دخشان دے عذاب دے دنیا فالعذاب الاخرت اکبر او خامخا عذاب دے آخرت دیر لوے دے لوکانو یالمون کوئی چه دا خلق چه کوئی دو شرک بینکو ان للمتقین بیشک د پارا د پرهیزګارانو ان درب هم په دربار درب داږي کی جنات النعیم باغونه دي د نعمتونو افنا جال المسلمین آیا نو ګرځو به مون مسلمانان کل مجرمین په شان ته د مجرمانو مالکم سدلیل د تاسو لا سدلیل د تاسو څخه کیف تحکمون سرنګ فیصله کوي به دلیل ام لکم کتابن آیا اشتر تاو سر کتاب پیه تدرسون چه پاغی کتاسو لستل کوئے چه ان لکم پیه لما تخیرون چه یقیناً تاسو لپارا پاغی کے اغسیز دے چه داسے خواہے ام لکم ایمانن آیا اشتر تاسو لپارا قسمون علینا زمن پزما بالغتن الى یوم القیامہ چه رسیدون کی دی تروز در قیامت پوری ان لکم لما تحکمون چه بیشک تاسو لپارا غد چه داسے فیصل کوئے سلهم تپوسو کد دینا ایوهم بذالک زعیم چه کم یو دا دی پا دی لوزبان دی زموار دی ام لهم شرکا آیاشت دا دی دا پارا سوک برخی والا سوک زموار قلی اتو بی شرکایهم نزا پیش دی کی خپل زمواران خپل شریکان انکانو صادقین کئی دی رشتینین